Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 13 Haziran Perşembe. Yıl 2024, ay 6, gün 165, Hızır 39. 1445 Hicri, Zilhicce 7, 1440 Rumi, Mayıs 31. Günün sözü. Cehalet Tanrı'nın laneti olduğuna göre bilgi göklere uçabileceğimiz kanatlardır. William Shakespeare. 6. Henry oyunundan 2. bölüm 4. perde 7. sahne. Günün tarihi. 3 yıl önce bugün 13 Haziran 2021'de bestekar, usta kemancı ve birçok ünlü sanatçının doldurduğu albümlerin müzik yönetmeni Selçuk Tekay'ı kaybettik. 474 yıl önce bugünse, yani 13 Haziran 1550'de İstanbul'da Süleymaniye Camii'nin temeli atılmıştı. 152 yıl önce bugünse 13 Haziran 1872'de Namık Kemal İstanbul'da İbret Gazetesi'ni yayınlamıştı. Yönetim bu fikir gazetesinin yayınlanmasına 27 gün dayanabilmiş ve sudan bir nedenle gazeteyi kapatmıştı. Günün şiiri. Adımı unuttum. Adımı unuttum. Adı olmayan yerlerde ne in, ne cin, ne beni Adem. Çarşılar kuruluyor, sarayları oyuncak, insanları karınca şehirler. Zamanları gördün mü bir iğne deliğinden? Adımı unuttum. Adı olmayan yerlerde geçip gidenlere bakarak. Asaf Halet Çelebi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Bugün Açık Gazete'nin açılışını Ray Charles'ın Tell the Truth, Gerçekleri Söyle, Doğruyu Söyle daha doğrusu adlı ünlü şarkısıyla yaptık. 2-3 gün önce 10 Haziran'da 2004'te hayata veda etmişti Ray Charles. 20. ölüm yıl dönümünü anmış oluyoruz. Biraz gecikmeli olarak Ray Charles Amerikalı piyanist, şarkıcı ve rhythm ve blues denen türün janrın bütün sadasını değiştiren çok önemli bir müzisyen. Soul sadasını country müziğine ve pop standartlarına getirdi, entegre etti ve hatta dünyanın gelmiş geçmiş en önemli şarkıcılarından sayılan Frank Sinatra onu bu işte popüler müzik işindeki tek gerçek dahi diye de nitelendirmiş. Ama biz aynı zamanda 20. ölüm yıl dönümünü anarken kendisinin bir de şarkının sözlerinde gel şeyi söyle, doğruyu söylenin ne kadar önem kazandığı bir dünyada yaşadığımızı bir kez daha hatırlatalım. Doğruyu söyle, yani ne istersen zaten yapabilirsin diye gidiyor sözleri. Ama benim tek istediğim şey doğruyu söylemek. Yani durduramayacağım seni sevmemi ama doğruyu söylemen benim için şart diye giden ve hadi artık gel doğruyu söyle, her hayatının her gününde her anında doğruyu söyle bana. Şu geçenlerde beraber gördüğüm adam kimdi? Geçen akşam seni diye doğruyu söyle diye giden Raylettes grubuyla beraber çaldığımız bir parçaydı. Evet, şimdi özetlerine geçebiliriz günün. İklimle ilgili son derece birbiri peşi sıra izleyen önemli haberler var ve durum pek parlak gitmiyor. Yani geçenlerde sözünü etmeyi benim ihmal ettiğim bir haberi de ekleyeyim buraya. 6 Haziran'da çıktı tarihte ve NOAA'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin Okyanus ve Atmosfer Yönetimi'nin önemli bir açıklaması vardı. Bütün aşırılıkların olduğu yılda karbondioksit seviyeleri şimdiye kadar görüldüğünden en yükseğe çıktı, seviyelere taştı diye bir raporu vardı. Son derece önemli. Hem NOAA'dan hem de Scripps Enstitüsü, Oşinografi Enstitüsü'nden, Kaliforniya Üniversitesi, San Diego'daki Kaliforniya Üniversitesi'nin raporundan açıklanıyor. Mauna Loa'dan atmosfer seviyeleri gözlem evinden gelen şeyler, Mayıs'ta göstergeler, Mayıs 2024'te ortalama olarak 426,9 parça, milyonda parçacık ppm çıktı. 66 yıllık rekor Hawaii'de bulunan bu volkanik adada 66 yıldır yapılan gözlemlerde en büyük rekoru kırdığı haberi vardı. Kaliforniya'daki San Diego Üniversitesi'nin Oşinografi Enstitüsü'nden. Ve durumun, yani Keeling Curve deniyor, Keeling eğrisi deniyor buna. 2 yıllık artış, şimdiye kadar 66 yıllık kayıtların rekorunu kırdığı bir durumdan bahsedebiliriz. Bir haber bu. Onun dışında Rusya'nın savaşı, Ukrayna Savaşı'nın küresel iklim aciliyetini artıran bir durumda olduğunu, hızlandırdığını anlatan çok önemli bir rapor çıktı. Gene Nina Lacani imzalı Guardian gazetesinde. Yani şimdiye kadar yapılmış bu silahlı çatışmalarda, savaş durumunda ki karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonların durumunu gösteren en kapsamlı araştırma yapılmış ve Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nın ilk 2 yılının iklim maliyetinin 175 ülkenin tek tek çıkardıkları gaz emisyonlarının yıllık gaz emisyonlarından daha büyük olduğu ortaya çıkmış. Ne diyeceğiz buna bilmiyorum. 175 milyon ton karbondioksit salımına sebep olduğu tahmin ediliyor. Evet, İki ve yıldır bütün süren savaşın. doğrudan savaştan ve çıkan yangınlardan, petrol sitelerinin, yani şeyle borularının vesairenin, boru hatlarının yakılmasından vesaireden çıkan şey ve zorla Aslında göç daha etti. da kapsamlı bu araştırmadan anladım. Şu ana kadar yapılan en kapsamlı araştırma diyorlar. Evet. Yıkılan binalardan o binaların yeniden yapımına kadar ve 7 milyon kişinin göç etmesi, uzun yolculuklar yapmak durumunda kalması, bunların hepsi tabii ki savaş tankları, uçakların kullanılması, roketlerin kullanılması, bütün bunların sebep olduğu karbondioksit miktarı hesaplanmış. Evet, 175 milyon ton. Bu karbondioksit değil, sadece azot oksit ve sülfür heksaflorid de var. SF6 gazı ve zaten bu sonuncu saydığım sülfür de en bütün sera gazlarının en güçlü olanıymış. Yani sonuç olarak bu ölçüm 90 milyon benzin yakan arabanın bütün yıldaki çıkardıkları gaza eşit çıkıyor. Sadece bu savaş. Hollanda, Venezuela ve Kuveyt de dahil olmak üzere 2022'de ülkelerin total emisyonlarından, toplam emisyonlarından bireysel olarak çıkarttıkları daha fazla bir durum. 90 milyon arabanın gazından bahsediyoruz. Neyse, bunun da ayrıntılarına daha gireceğiz ama çok ürküntü verici. Dünya tarihindeki savaşların neler yaptığını iyice gösteriyor ki, ayrıca hem Ukrayna Savaşı devam ediyor, Rusya'nın Ukrayna saldırısındaki savaş, hem de güçlenerek ve tehditlerin de artmasıyla devam ediyor. Hem de Gazze'de ateşkes kararı çıkmasına rağmen devam ediyor İsrail'in saldırıları ve oradan da daha geçenlerde yapılan bir hesaplamayı iletmiştik sizlere. Dün mü, belki gün mü? Hatırlamıyorum şimdi. Ama oradan da muazzam bir sonuç çıkıyordu gene, çok büyük bir. Ben de hızlıca baktım onu hatırlayıp ama çok daha eski bir hesaplama önüme geldi. Yine Guardian gazetesinde Gazze Savaşı'nın ilk iki ayında 281 bin ton karbondioksit salınmış. Evet, evet, olağanüstü bir şey. Peki devam edelim, yani çevreyle ilgili, çevre değil sadece iklim ve yeryüzündeki canlılar aleminin önündeki büyük tehlikeleri gösteren son derece önemli şeyler var yani. Elimizin altında haberler var. Şey, bu arada siz haklısınız. Şimdi birkaç gün önce, evet, gerçekten böyle bir yeni bir rapor daha açıklanmış. 60 milyon ton karbon Evet, salımına onu. sebep oldu İsrail'in Gazze'deki savaşı diye. Euronews'ta şu anda buldum. Euronews'daydı, evet. Ben de şimdi onu bulmaya çalışıyordum ama iyi oldu bulduğun. Evet, devam edelim. Yani bir de iklim ve çevre konusunda yani yeni başka birkaç haber daha sözünü ediyorduk, değil mi? Cenevre'deki Evet. dava mesela çok önemli. Evet, İsviçre'deki özellikle 70 yaş üzeri kadınların bir mahkemede elde ettiği büyük bir zafer vardı. İsviçre'nin iklim değişimiyle mücadelede gerekeni yapmadığı ve yapmadığı için de özellikle ileri yaş grubundaki insanların ve özellikle kadınların en fazla etkilenen gruplar arasında olduğuna dair. Dolayısıyla bizim sağlığımızla oynuyor iktidar, hükümetimiz diye kadınlar dava açmışlardı ve kazanmışlardı. Evet. Fakat buna Avrupa İnsan karşı Hakları Mahkemesi'nde açmışlardı davayı ve kazanmışlardı. Clima Signorina'n deniyor. Yani iklim bilge kadınları diye çevirebiliriz, hanımefendileri diye. evet, ama siyasilerden buna yanıt gelmiş. Parlamentonun alt kanadında bir oylama yapılmış dün. Ve 111'e karşı 72 oyla mahkemenin kararını tanımama gibi tuhaf bir açıklamada. Yani bu herhalde bağlayıcı olan bir parlamento kararı değil diye anlıyorum. Ama mahkemenin sınırlarını aştı, yetki sınırlarını aştı ve mahkeme aktivizmi, bunu nasıl çeviriyorduk şimdi, judicial activism yapmakla itham etmişler. Hukuk aktivizmi diyebiliriz, Evet. evet, buna. Yargı aktivizmi ya da. Evet, hak arama, hak hukuk aktivizmi diyebiliriz, evet. Ha, hayır hayır şeyi, mahkemeyi bununla suçluyorlar. Siz görevinizi yapmıyorsunuz aslında, bir yargılama yapmıyorsunuz, aktivizm yapıyorsunuz. Yargı Aa, aktivizmidir evet, bu, şey anladım. değil diyorlar yani, aktivistlere değil mahkemeye demişler bunu. Böyle bir suçlama var son yıllarda, evet, yükselen giderek mahkeme kararlarına karşı. Burnunu hükümet işlerine sokuyor, seçilmemiş yargı bürokratları diyorlar. Evet, yani durumun özellikle de bütün gene Extreme Temperatures Around the World hesabına da baktığımız zaman bütün rekorların kırılmakta olduğunu, özellikle Orta Doğu'da, bir de şeyde de büyük bir yangın, değil mi? Irak'ta bir petrol rafinerisinde, Erbil'de büyük bir yangın çıktığı haberini Evet. de okuyabiliyoruz. Bu da ekleniyor. Hepsi bir arada. Buna devam edeceğiz dönüp bakmaya. Yani ayrıca tabii Akropolis'e girişler yasaklanmış. Atina'da 43 dereceyi buluyormuş sıcaklıklar. Tarihte Yunanistan tarihinde görülen en erken aşırı sıcak dalgası bu diyorlar. Okullar da kapatılmış 2 gün boyunca. Florida'da ise sel felaketi yaşanmış ve 1000 yılda bir görülecek olay diye Guardian gazetesinde yer alıyordu. Evet, dünya halini gösteren çok ilginç bir haber de kokain tacirlerinin, çetelerinin Orta Amerika'daki bender rastlanan kuşların hayatını tamamen yok etmek üzere olduklarına dair. Çünkü narko çeteleri ormanlara dalmaya başlamışlar yakalanmasınlar diye. Orada da ender rastlanan inanılmaz kuşların da yok olma tehlikesine düştüğü de haberi de var Guardian'dan. Yani parlak iyi bir haber verebileceğimizden emin değilim doğrusunu isterseniz. Ama bu şekilde gideceğiz. Bir de hayvanlar ve insanlar aleminden ilginç bir haber var. Filler de birbirlerine isimleriyle sesleniyormuş. Yeni bir araştırma onu ortaya koymuş. İnsanlar gibi tıpkı birbirleriyle sesleniyorlarmış. Daha önce insanların fillere çeşitli isimler verdiğine şahit oluyorduk ama yeni bir araştırma fillerin de birbirlerine isimleriyle seslendirdiğini gösterdi diyor. İsim kullanan tek insan dışı tür deniyor ama daha erken bir karara varmak için diyelim. Çok yeni buluşlara dayalı olarak devam Aynı ediyor. ismi mi kullanıyorlarmış ama? Yani her biri birbirine başka isim veriyor da olabilir. Onun bir Başka bilgisi isim var mı? kullanıyor tabii. Hayır, öyle değil Ha, yani. her biri İki fil başka. arasındaysa bu ilişki birisi Yok yok bir ha. isim veriyordur, öteki başka bir isim veriyordur. O yüzden diyorum. Vallahi araştırmanın detaylarına bakarız sonra ama şöyle Türkiye'den de çok birkaç haber verip özeti bitirelim istersen. Tahir Elçi davası sonuçlanmış ve beraatle sonuçlanmış. Buna sonuçlanmak dersek eğer. Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin 2015 yılında Sur ilçesinde vurularak öldürülmesine ilişkin davanın karar duruşması dün görülmüş ve mahkeme elçi cinayeti davasında tutuksuz yargılanan sanık polislerin taksirle ölüme neden olma suçunu işlediklerinin yani kusurlu olarak da ölüme sebep olma suçunu işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar vermiş. Mahkeme başkanı dosyaya dair kararın tamamı okunmadan salondan ayrılmış. Tuhaf detaylar var. Ömrünü cezasızlıkla mücadeleye adamış olan bir hukukçuydu. Ağır bir sonuç bu da. Duruşmayı izleyen çok sayıda baro başkanları, avukatlar, hak savunucuları ve çok sayıda polis ve zırhlı araçta bekleniyor. Ciddi bir vahim karardan bahsetmek mümkün. Aynı zamanda Kahramanmaraşlı depremlerde 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki İsyas Otel davasında 3. duruşmada tutukluluğa devam kararı çıkmış. Bunlara da döneceğiz. Şimdi tarihte bugüne bakalım. 1381 yılında bugün İngiltere'de büyük bir köylü ayaklanması patlak veriyor. Wat Tyler adlı bir tuğla ustasının önderliğinde bir araya gelen binlerce köylü artan vergilere karşı toprak köleliğinin kaldırılması ve adaletin sağlanması talebiyle yürüyüşe geçmişler. Köylüler 13 Haziran'da Savoy Palace'ı ele geçiriyorlar. Londra'ya doğru yürüyüşe geçiyorlar ve şehre de giriyorlar. İsyancılar Londra Kulesi'ni basarak bazı soyluları da orada öldürmüşler. Hapishaneleri boşaltmışlar. Bir gün sonra da 14 Haziran'da kralla görüşmeler başlamış. Yapılan ilk görüşmede Wat Tyler, kilise mallarına el konulmasını, toprak köleliğinin ve zümre düzeninin kaldırılması gibi taleplerde bulunmuş. Ancak Taylor kralla görüşmeye silahsız olarak alınmış bu anlaşma görüşmelerine. Londra'nın belediye başkanı Walworth ise Taylor'ın taleplerini öfkelenerek kılıcını çekivermiş ve onu orada ağır şekilde yaralamış. Kralın hizmetkarlarından biri de isyanın liderini orada öldürüvermiş. Böylece lidersiz kalan köylüler de bir süre sonra dağılmak durumunda kalmışlar. Evet, tarihin en önemli ayaklanmalarından biri de bu şekilde sona ermiş. 1381'de bugün. 1919'da bugünse Alman devrimi sırasında Almanya Sosyal Demokrat Parti'nin emriyle çalışan ve daha sonra faşist birliklerin de kökeni olacak olan Freikorps milislerinin öldürdüğü devrimci sosyalist ve savaş karşıtı liderler, Sosyal Demokratlar tarafından öldürülen liderlerden bahsediyoruz. Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht. Bu ikisinin cenaze törenine 200 bin kişinin katıldığı 1919'da bugün. 1920 yılında bugünse Amerika Birleşik Devletleri'nde posta hizmetleri çocukların kargoyla gönderilmesini yasaklamış. Kararın alınmasından önce çocuklar üzerinde canlı çocuk yazan şekilde akrabalarına yollanabiliyorlarmış. Pullar genellikle kargonun yani çocukların paltosuna yapıştırılıyormuş. Evet, 1968'de bugünse 1968 rüzgarının devrim deniyor. Türkiye'yi de sarmasıyla beraber üniversitelerde başlayan büyük boykot ve işgal eylemleri hızla yayılmaya başlıyor 1968'de bugün. İstanbul'dan sonra Ankara'da da 10 fakültede öğrenciler dersleri boykot ediyorlar. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi de işgal ediliyor. Böyle bir Evet, size yıl yakınmış dönüyor. yani. Evet. Bir de duyuruda bulunalım. Çocuklarla buluşmaya koşar adım maratonuyla toplanacak bağışlarla 2024 yazında Ayvalık, Çanakkale, Hatay ve İzmir'deki çocukların kendilerini sosyal, duygusal ve fiziki olarak geliştirebilecekleri atölye çalışmalarına devam edecekleri haberi var elimizde. Bu maratonda bize destek olmaz isterseniz diyorlar. Fonzip kampanyası aracılığıyla bağış yapabilirsiniz diyorlar. Çocuklarla buluşmaya koşar adım maratonuyla. Ayrıca 20 Haziran'dan itibaren de koşu Ayvalık Okulları Instagram adresinden de takip edilebilecek diyor. Bu haberi de veriyor BCB'de. Yaz okulunda 3 Ağustos'ta 2019'da bir trafik kazasında hayatını kaybetmeden önce programcımız Cüneyt Cebenoyan bir Shrek filminin gösteriminin ardından çocuklarla film hakkında sohbet etmiş. Sonunda da kahkahalarla çocuklarla birlikte dans etmişti. İşte bizler de bu dansın devamı için diyorlar. Ayvalık'tan Çanakkale'ye koşuyoruz. Sizleri de koşumuza destek olmaya davet ediyoruz. Boğaziçi Ayvalık Okulu.com'dan, CüneytCebenoyan.com'dan, çocuk ve sinema bölümünden ve bütün çocuklar bizim.org'dan da takip etmek mümkün, katkıda bulunmak. Bunu da bildirmiş olalım. Ve devam edelim şimdi. Bu İsviçre kararı son derece önemli. Belki bunun üzerine eğer imkan bulursak bu konuya ömrünü adamış uzmanlardan birkaçıyla belki yarın konuşma imkanı bulabiliriz. Bu son derece önemli iklim meselesinin hukuki sonuçları siyasetçilerin engelleyemeyeceği kadar önemli olacağını, bütün yaşayan canlıların hayatını etkileyeceği için, yani mesele sadece İsviçre'deki politikacıların, İsviçreli hanımefendilerin sağlıklarını çiğnemelerinden ibaret değil, dünyanın gidişatı açısından son derece önemli sonuçları olabilecek bir şey. Yani aktivistler bu kararın Strasbourg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlarının Nisan ayında İsviçre'nin insan haklarını, yaşlı hanımefendilerin insan haklarını çiğnediği kararını vermesiyle ve sıcak dalgalarına çok daha etkili bir şekilde açık bırakmalarına karar vermeleriyle aktivistler de bunu önemli bir başarı olarak kutlamışlardı. Ama şimdi İsviçre parlamentosunun alt kabinesinde dün yapılan bir oylamada bu kuralın dinlenmemesine karar verilmiş. Hem de 111'e 72 oyla, bayağı büyük bir oy farkıyla. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçları şeylerini aştılar diyorlar. Değil mi? Evet, sınırlarını aştı. Yetki sınırlarını. Yetki sınırlarını aştılar ve İsviçre elinden geleni yaptı diyorlar. İsviçre doğru olanı yaptı. Yani yapması gerekenleri yaptı. Hükümet bu anlamda hükümeti bağlamaz demişler aslında. Tabii ki İsviçre'deki sağ parti tarafından böyle bir açıklama taslağı sunulmuş. Buna açıklama diye, declaration diye vermiş Guardian. Çünkü böyle bir karar alabilirler mi? Emin değilim. Yani İsrail'de daha önce böyle bir mesele vardı ama mahkemenin, yüksek mahkemenin yetkilerinin sınırlandırılması konusunda görüşmeler Netanyahu koalisyon tarafından yapıyor. Bu öyle bir şey değil. Bir yetki sınırlandırması değil. Sadece bu karar kabul edilemez demişler. Kayda Evet, ve zemin demiş bir yönde. Yani uluslararası hukukun, yani İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından yepyeni bir dünya, hukuk temelleri üzerine dayalı bir dünya yaratmak üzere yapılan bütün çalışmaların temellerini berhava edecek, darma duman edecek bir karar bu aslında, benim görebildiğim kadarıyla. Corina Harry diye bir Zürih Üniversitesi'nde, İsviçre'de Zürih Üniversitesi'nden bir hukuk uzmanı Corina Harry demiş ki, yani bu hukukun üstünlüğü açısından feci bir karar, yani meclisin kararı, buna karar denirse bütün sistem çökecek demiş. Yani çünkü yalnız İsviçre değil, o zaman bütün devletler her biri ayrı ayrı hangi karara uyacaklarını, hangilerine uymak istemeyeceklerini belirleyecekler demiş. Bu da yani kaygan zemin kelimesi çok kullanıldı, artık etkisini yitirdi, ama burada çok ciddi bir preseden yaratılıyor, öncül yaratılıyor ve bunun sonu gelmez demişler yani. İsviçre'deki iklim aktivistleri olan hanım 65 yaşın üzerinde 2400'den fazla kadının katıldığı bir şey var ve resmen İsviçre hükümetini kendilerine düşeni yapmadıkları ve gezegeni 1,5 dereceyle, endüstri öncesine göre 1,5 derecelik bir artışla sınırlama görevi var. Onu yapmadı İsviçre diye ve bunun da en büyük tehlikesini biz görüyoruz diye dava etmişlerdi. İsviçre'deki davanın aleyhlerine sonuçlanması üzerine kalkıp onu da uluslararası hukukun en çok uygulandığını iddia eden ülkelerden biri olan İsviçre'den Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımışlardı. Yani çok Yalnız meclisteki en büyük parti olan sağcı Halk Partisi'nin, İsviçre Halk Partisi'nin üyelerinden bir tanesi Jean-Luc Ador çok tuhaf bir açıklama da yapmış. Bu yaşlı kadınlar için, yaşlı, yani tırnak içerisinde tabii şey yapıyorum. Kadın boomers, evet. Bumöz demiş. Aşağılayan bir kavram söylemiş. Evet, bunlar Kavram böyle kullanmış. ortalığı karıştırmaya çalışan bir takım Aslında gayet kadınlar. sağlıklılar diyor bir de. Yani bu söylediklerinden onu anlıyorum. Tırnak içerisinde iklim yaşlıları demiş. Bunlar kadın boomerlar. Çocuklarımızı hayatları boyunca sahip oldukları yaşam koşullarından mahrum bırakmaya çalışan görünüşte sağlıklı bir kadın boomer grubu bunlar demiş. Çok çok ilginç bir karardı gerçekten. Bunu konuşmalıyız. Evelyn Schmidt diye de bir Lozan Üniversitesi'nde uluslararası hukuk profesörü, İsviçre gibi küçük devletlerin özellikle uluslararası antlaşmalara, sözleşmelere saygı göstermekte büyük yarar gördüklerini söylemiş. Çünkü politikacılardan gelecek bu deklarasyonlar federal hükümeti de çok zor duruma sokar, dikkat etmeleri lazım demiş. Yani elbette parlamento üyeleri, milletvekilleri ve herkes beğenmedikleri kararları eleştirmekte serbesttirler. Bu demokraside meşru olan bir şey. Ama mahkemeler de zaten anlaşmazlığın, uyuşmazlığın olduğu durumlar için mevcuttur mahkemeler. Ama bir parlamento resmi olarak gereksiz adli aktivizm diye adlandırdığı bir şeyi söylerse bir kurumu, o zaman başka çok problemli bir mesaj veriyor demektir. Bunun uzun süre konuşulacağını düşünüyorum ama ne sonuç alırız onu hep birlikte göreceğiz, merakla bekliyoruz. Şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Ve saat 8:30 4 dakika geçerken tekrar beraberiz Açık Gazete'de. Bu iklimle ilgili son derece tatsız gelişmelerin olduğunu da belirtelim. Bu senin sözünü ettiğin haber de Yunanistan'daki haber. Akropolis geçen yıllarda da daha önce evet, turizme kapatılmıştı. Evet. Ama bu kadar erken ilk defa duyuluyor. Evet. Ve bunun başka kaygıları da var. Biraz onun üzerinde biraz daha duralım. Çünkü yani yangınların özellikle de çok derinden etkilediği bir yaz sezonu geçirmişti Yunanistan. Çeşitli adalar, Güney Yunanistan ve her tarafıyla, yani Atina yakınlarında da olmuştu. Evet, Avrupa'nın en büyük orman yangınını yaşamıştı Yunanistan. Evet, şimdi Guardian'ın haberine biraz daha önem verelim isterseniz. Şu an 3 gündür 38 derece civarıymış Yunanistan'ın birçok yeri ve en erken aşırı sıcak dalgası deniyor Yunanistan'ın şu ana kadar gördüğü kayıtlara geçen. Ve önümüzde dün ve bugün özellikle çok sıcak olması, 43 dereceye bugün varması bekleniyor. Bu sebeple zaten bu 2 gün boyunca okullar ülkenin dört bir yanında tatil edilmiş. Kamu çalışanları için evden çalışma izni de verilmiş. Çalışabilecek olanlar çalışsın diyorlar ama haberde böyle bir imkanı olmayan çalışanlar da var. Mesela bu sıcak altında elektrik kablolarını tamir etmek durumunda olan çalışanlarla da görüşmüşler. İnsanlar tabii klimalara, fanlara asılıyorlar. Dolayısıyla elektrik kesintileri, kopmalar vesaireler oluyor. Bunların da tamir edilmesi gerekiyor. Ve dışarıda sıcak altında yapılması gereken çalışmalar. Mecburen biz çalışıyoruz diyorlar ama çalışma saatlerini erkene çekmişler. Sabah 6'da başladık normalde herhalde 7-8 gibi başlıyorlarken. Bu tarz değişiklikler yapılmış ve Akropoli'ye de girişler en sıcağın en yüksek olduğu saatler için Evet, Akropol tabii Yunanistan'ın turizminin en büyük can alıcı merkezi sayılır yani. Milyonlarca insan her yıl ziyaret ediyor. Ve şimdi yani mesela meteorologlar, özellikle de devlet radyo televizyonu meteorologu Panos Yanopoulos, yani 20. yüzyılda hiç 19 Haziran'dan önce bir sıcak dalgası olmadı. 21. yüzyılda birkaç tane oldu ama onlar da hiçbir zaman 15 Haziran'dan önce olmadı. Bu gidişat tehlikeli diye nitelemiş ve okullar birçok bölgede de tatilde kalacaklar çarşamba ve perşembe günleri. Buna Atina'daki okullar da dahilmiş ve şeydeki, peki yani Çalışma Bakanlığı da kamu sektöründe çalışanların evden çalışmalarını öngörmüş. Peki ama inşaat ya da başka kritik hizmetlerde bulunan, açık havada çalışmak zorunda kalanlara ne yapacaklar acaba? Evet, onlar için bir tedbir yok. Evet, yani dikkat etsinler. Dikkat etsinler deniyor işte. Tipik bir bu gene kaçınma riya durumuyla karşı karşıyayız. Yani Yunanistan'ın ikinci büyük şehri Selanik'te öğretmenler ve öğrenciler yıllık sınava giriyor. Sınav dönemi çok zor şartlarda giriyoruz demişler. Ne havalandırma sistemi var odalarda, onun içinde bir takım işte pervaneler kullandık diyorlar. Ama çocuklar, yani öğretmenlerin bir kısmı evlerinden getirmişler pervaneleri. 52 yaşındaki bir matematik hocası Andreas Karayannis ve sınav gözlemcisi böyle demiş. Yani sınavlar yapılamaz bu şartlar altında demiş. Bir başkası da 17 yaşında bir öğrenci de Yannis Theodoridis'le konuşmuşlar. Ayrıntılı bir haber Guardian'da yakından takip ediyorlar durumu. Ajans France-Presse'in haberlerini derleyerek yani çünkü Akropolis'teki rakamlar şöyle 4 milyon ziyaretçi var geçen yıl. Yani bir de şimdi aşk gemisi dediğimiz bizim bu cruise gemileri var ya büyük devasa gemiler. Onlar da Pire'de yakındaki Pire limanına geliyor. Oradan da giderek artmış durumda. Oradan yığınlar halinde, ordular halinde geliyorlar şey Akropolis'i. Fakat şimdi kapandı. Geçen sene 2 hafta boyunca sıcak dalgası sürmüştü. Halbuki şimdi bilmiyorum Yunanistan'da ne kadar tartışıldı bu ama bizim işte en az bir haftadır hatta 10 günden beri gündelik olarak takip ettiğimiz gibi bu yeryüzünün gelmiş geçmiş en sıcak günlerine girmiş bulunuyoruz. Hatta müzikleri de ona göre seçtik. Seçip çalmaya da çalışıyoruz. Kimi zaman bunda nasıl baş edileceği konusunda net bir fikir yok. Bayağı ciddi bir durum var yani. Ama bu haberde bir kez daha gösteriyor ki iklim değişiminin etkilerine daha doğrusu duyarlı bir çalışma kanunu, iş kanununda olmadığını, hemen hemen hiçbir yerde olmadığını Olmadığını görüyoruz. açık Çünkü söyledi. aşırı En büyük sıcaklar açıklık. olduğunda ne yapılacak? Şimdi tabii mesela hemen akla bir ay sonra yaklaşık 16'sındaydı yanılmıyorsam Paris'teki büyük spor dünyanın en büyük spor aktivitelerinden bir tanesi olacak. Olimpiyatlar. Evet. Yaz olimpiyatları ve nasıl olacağı bilinmiyor yani. Onu da ayrıca Yunanlarla Fransızlar aralarında konuşurlar herhalde. Bir de erken seçim var Fransa'da. Ortalık yani tam bir kargaşadan ya kargaşa topu halinde dün çalmıştık ya parçayı. Evet. Evet. Yani Keeling Curve'deki yani Keeling eğrisindeki 2 yıllık en büyük yükselişte kayıtlara geçen o da ayrı bir tartışma ve kaygı konusu olduğunu da söyleyebiliriz. Yani Guardian gazetesinden hemen izlemek mümkün. İklim krizinin en önemli sayısı bu Keeling Curve denen eğri 427,6 350 olması lazım halbuki güvenilir rakamın. Bu şimdi en tarihinin gelmiş geçmiş en yüksek seviyesine çıktı. Milyonda atmosferdeki karbondioksit şeyi milyonda 472 nok şey 427,6 parçacığa çıktı. Bu da son 10 yıl içindeki yükselen miktarı da soracak olursanız 26,1 ppm artmış durumda. Sadece 10 yıl içinde. Ve 77,6 parçacık da ppm'de 1990'dan bu yana aşılmış olan güvenli sınırdan bahsediyoruz. Gayet kaygı verici. Yani kötü haber vermekle zaman zaman suçlandığımız oluyor. Haklılar da suçlayan ve bundan şikayet eden dinleyicilerimiz. Ama bunlar haber. Durmadan üst üste ve medyada pek rastlanmayan haberler. Ayrıca da mesela COP29'un da önümüzdeki aylarda bu konuyu ele almakta, birinci derecede ele almakta, almakla görevli uluslararası toplantı COP, Conference of the Parties'in kısaltılması, o da Azerbaycan'ın en büyük devlet petrol şirketi SOCAR'ın yöneticisi tarafından ve Azerbaycan'ın barış getireceğini söylediği, onun için çalışacağı bir toplantı. Yani çok tuhaf bir şey var Barış yani. kopu olacak diyor. Daha yeni savaştan çıkmış olan bir devlet. Evet, mesela yani şeyde evet barış getireceğiz dedi ama şeyde de mesela Barış getireceğiz değil de barış kopu barış olma kopu iddiası. olacak diyor. Evet. Öte yandan da ozon tabakasını zarara uğratan gazların düşüşünde beklenenden daha büyük bir düşüş olduğunu da dolayısıyla yani Montreal protokolü gibi sağlam Alın iyi haber. evet sağlam bir şeye bağlanmış olursa sonuçta alınabileceğini gösteriyor ama hiçbir yerde uluslararası siyasetçiler buna gitmiyorlar. Bizim asıl itirazımız da o yani Türkiye'de de yeni petrol doğal gaz anlaşmaları falan yapılıyor. Yani Azerbaycan devlet başkanı geliyor. Konuşulan konuların başında iklim yıkımı değil. Doğrudan doğruya nasıl petrol doğal gaz gelirlerinin nasıl artırılacağı konuşuluyor. Böyle bir sorunsal var. Evet. İsterseniz Türkiye'den bir de bir haber verelim. Evet. Özellikle bu köpeklerin uyutulması yasa tasarısı, tırnak içerisinde uyutulması tabii bu. Buna aktivistler katliam yasa tasarısı ismini vermiş durumda. Ankara'da ve İstanbul'da özellikle yaşam için yasa inisiyatif tarafından yaşam nöbetleri başlatılmıştı. 20 gündür sürüyordu Beşiktaş'taki de. Fakat dün çok tuhaf bir şekilde saldırı oldu. Burada barışçıl bir şekilde Kartal heykelinin orada nöbet tutan aktivistlere yönelik, yaşam savunuculara yönelik olarak bir kişi taşlı ve fiziksel bir saldırıda bulunmuş. Eline taş alıp taş fırlatıyor. Ardından da işte çeşitli sözler söyleyip pankartlarını, ellerindeki dövizleri yırtmış. Daha sonra tekrar taş atmaya çalışmış. Ancak bu ikinci saldırı girişiminden sonra polis de burada bulunan polis müdahale edip gözaltına almışlar. Ancak gözaltından sonra da serbest bırakılmış saldırgan suç duyurusunda bulunmuş. Yaşam savunucuları kendilerine yönelik saldırı oldu ve aslında hayatlarının da tehlike altında olduğunu söylüyorlar. Tabii bu haber hemen dünkü bir başka tutuklama haberiyle de kıyaslanıyor. Çünkü yaşam savunucusu Buket Özgünlü 35 kadar köpeği tedavi için Ankara'ya götürmüştü. Ki bütün masraflarını kendisi karşılayan birisi. Ama kuduz olan hayvanları taşıdığı iddiasıyla gözaltına alınıp ardından da tutuklanmıştı. Kendisi bu şekilde tutuklu ki kuduz vakası da görülmediği ortaya çıkmasına rağmen kendisi tutukluyken bu saldırganların hemen serbest bırakılmış olması tepki topluyor. Şeyde yani hayvan hakları savunucularının Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'un en merkezi yerlerinden biri olan İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda heykelin önünde senin de dediğin gibi düpedüz taşlı saldırıya uğraması ve fiziksel saldırıya doğrusu kaygı verici gelişmelerden önemli bir tanesi de sayılabilir. Yani 20 gündür nöbet eylemi yapıyorlar. Aktivistleri orada polis uzun süre seyretti diyor Yeşil Gazete'nin haberinde. Saldırgan hakkında saldırı ve tehditten değil ayrıca hakaret ve mala zarar vermeden işlem yapıldığı Taşa da. zarar vermekten mi? Böyle mi okumak lazım? Hangi mala zarar verilmiş? Hangi mala zarar verilmiş bilmiyorum. Kaldırım taşını sökmüştür. O yüzden taşa zarar vermek. Taş atınca peki kime hakaret etmiş oluyor? O ayrıca bir tane de Evet. küfür sallamış demek. Evet, yani İstanbul Beşiktaş İskele Meydanı'nda Yaşam İçin Yasa inisiyatifi eylemlerinin 20. gününde ürkünç bir saldırıya uğradı. Ve bayağı hayvanlar gibi hak savunucuları da şiddet faillerinin hedefinde diyor. Yaşam İçin Yasa inisiyatifinden Ebru Elgöç. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yaptığı bir açıklamada inisiyatif adına iktidar ve ortaklarının toplumu ikiye bölerek birbirine düşmanlaştırdığını pek çok örnekte görüldüğü gibi şiddetin hem hayvanları hem de aktivistlere yöneltildiğini böyle bir nefret ortamında kimsenin can güvenliğinin olmadığını da söylemiş. Ve yani Buket senin de sözünü ettiğim Buket Özgünlüğe tutuklama kararı çıkartırken dün yani bunu 30 köpeği kurtaran hayvan hakları savunucusuna tutuklama kararı çıkartırken bugün de halkla birlikte barışçıl bir nöbet eylemi yürüten bizi hedef alıyor diyorlar. Ve tüm yaşam savunucularını bu çarpık düzene, artan toplumsal şiddete ve kutuplaşmaya karşı ses çıkarmaya, nöbet ve eylemlerimizde yanımızda olmaya ve daha kalabalık bir şekilde dayanışma içinde gerçek faillere karşı direnmeye çağırıyoruz diye söylüyor ve sokaklar hepimizin sloganıyla da bitiriyor. Evet, Yaşam İçin Yasa inisiyatifi her gün 18.30-20 saatleri arasında Beşiktaş'taki Kartal heykelinin önünde nöbetine, yaşam nöbetine devam ediyor. Bu saldırının ardından da devam ediyordu ve herkese dayanışmaya çağırıyorlar. Evet. Ayrıca bir başka önemli hukuk dava meselesi var. Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin 2015'te Diyarbakır'ın Sur ilçesinde vurularak öldürülmesine ilişkin davanın karar duruşması dün. Ömer Bey. Sanırım bağlantısı koptu. Şu an ben mi koptum diye bir an ben de bilemedim. Çünkü olabiliyor. Ben koptuğumda da sesi duymayabiliyorum. O yüzden böyle bir sessizlik olmuş oldu. Diyarbakır Barosu eski başkanı Tahir Elçi'nin davasından söz ediyordu Ömer Bey de. Mahkeme heyeti 3 polise beraat kararı verdi. Bu kararın ardından CHP heyetinden ve DEM Parti'den açıklama geldi. Kararı eleştiriyorlar elbette. Kimse bizden susmamızı beklemesin demiş CHP heyeti. Elçinin katledildiği dört ayaklı minare önünde açıklama yaparak bunu söylüyorlar. Kimse bizden susmamızı beklememesin diyerek adalet talep etmişler. DEM Parti sözcüsü de açıklamada bulunmuş. Onlar da dört ayaklı minare önünde açıklama yapıyor. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan. Hukukla, adaletle izah edilemeyecek, siyasete göre şekil alan bir kararla karşı karşıyayız. Karanlığı birlikte yarmak için siyasetteki mücadelemizi büyütmeliyiz denmiş. Bu haberin ardından dün T24'te ve birçok gazetede yer alan başka bir habere geçebiliriz. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada mütalaasını sunan savcı, tetikçi yani katili o gün Samast ve 6 sanık hakkında zaman aşımı nedeniyle davanın düşürülmesini talep etti. Dink'in katili o gün Samast deniyor haberde. 15 Kasım 2023'te tahliye edilmişti. Samast hakkında silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis sistemiyle hazırlanan iddianame İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. Şimdi de zaman aşımından serbest kalacak gibi duruyor. Sanıklar ve avukatları esas hakkındaki mütalaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etmiş. Talebi kabul eden mahkeme duruşmayı 16 Ekim'e ertelemiş. Bir de dikkatleri çeken bir fotoğraf vardı. Savunma yaptıktan sonra adliyeden tespih sallayarak çıkan o gün Samast kendisini bekleyen otomobilleri bilerek adliyeden ayrıldı deniyordu. Bu tespih çekme sahnesi de bir tür meydan okuma gibi de yorumlanmış çeşitli gazetelerde. Evet, Dün ben de daha şimdi bağlanabildim. Kül kesintisi oldu. Ne öyle kadarını mi? takip edemedim. Duyulabiliyor mu benim sesim? Evet, Tahir Elçi'nin haberini siz düştükten sonra hattan verdim. Sonra da o gün Evet. Samast'ın Evet, işte onu da durumunu. takip ettim. Şeyden de bahsettim mi? Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Evet, Milletvekili evet. Sezgin Tanrıkulu'nun Ha, bu o Tanrı kararı. Kulu'ndan bahsetmedim, hayır. Yani bu beraat kararının kabul edilemeyeceğini söylüyor Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu. Elçi davasının son dönemin en önemli siyasi suikastlerinden biri olduğunu belirtiyor. Aposto da var bu. Ve Tahir Elçi kim ettiyse bu kararı veren de onlar. Hukuksal süreç devam edecek ama maalesef hukuksal süreçlerden de çok fazla bir şey beklemek mümkün değil diyor. Yani Tanrı'nın tanıklı iktidar değişmediği sürece Türkiye'de hukukun tam olarak sağlanamayacağını savunmuş. Ve şöyle diyor, bu çok yakından takip eden milletvekili olarak hem bir hukukçu olarak Diyarbakır Barosu'nun eski başkanı olan Tanrı'nın hem de yakın arkadaşı Tahir Elçin'in bu cinayetleri sadeleyen sanıkları koruyan iktidar değişmediği sürece adalete ulaşmak mümkün olmayacak. Bu cinayete giden süreci kim hazırlamışsa, cinayeti kim gerçekleştirmişse yargı süreci ona uygun yönetti ve böyle bir karar çıktı. Rejim değişmeden adalete ulaşmak, gerçek failleri yargılamak mümkün değil diyor. Ve duruşma salonunda zorla çıkarıldığına dair haberler varmış. Onları da yalanlamış. Ben bugün mahkeme salonundan çıkarılmadım. Kim beni çıkarabilir? Mahkeme salonundan çıkarıldığımla ilgili haberler doğru değil demiş. Tahir Elçi Vakfı Başkanı Avukat Mahsun Batı da evet, mahkemenin kararını gene Aposto'ya değerlendirmiş. İlk duruşmada bizi ve Türkan Elçi'yi duruşma salonundan çıkarmakla tehdit ettiler. Dolayısıyla ilk duruşmadan daha mahkemenin ne yapmaya çalıştığı Ömer Bey'in sesi sanırım tekrar kesildi. Ömer Bey? Efendim, yine kesin oldu. Evet, evet, sizin sesiniz kesildi az evvel. Evet, yani Daire Açı Vakfı Başkanı Avukat Mahsun Batı'nın açıklamasının, kararının açıklanmasından önce Batı'nın ve diğer avukatların mahkemeyi protesto etmek amacıyla alkışlarla salondan çıktığını ve protestonun nedeni de şu sözlerle açıklandığını söyleyeyim. Her üç fail de taksirle insan öldürmekten yargılanıyor. Yani kusurlu olarak. Dolayısıyla bizim dosyaya sunduğumuz tüm deliller de göz önüne alındığında suikastın plan dahilinde yapıldığını gösteriyor. Bu duruşmaya kadar bizim taleplerimiz dikkate alınmayınca biz de bugün duruşmada böyle bir tavır aldık diyor. Bundan sonra ne olacağı da bilinmiyor. Bunun istinafı Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. İstinaftan da bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü bizim savcılığa verdiğimiz deliller bile karartılmışken istinaftan da bir şey çıkmaz demiş. Önemli bir hukuk problemi olduğunu da belirtmek gerekiyor herhalde. Evet, ben de bir başka haber ekleyeyim isterseniz. Tuğçe Yılmaz Biyanet'te yazıyordu. Documentaries 17. İstanbul Belgesel Günleri kapsamında 2 gün önce bir film, bir belgesel gösterildi. Anadolu kültürün 20 yılını anlatan Nehre Su Taşımak 20. yılında Anadolu kültür belgeseli. Ben de katılma imkanı bulmuştum. Yönetmen Mert Kaya'nın üstlendiği belgeselin ismi akademisyen Umut Tümay Arslan'ın belgeselde aktardığı bir ifadeden geliyor demiş Tuğçe Yılmaz. Arslan bir nehir olarak tanımladığı hafızaya Anadolu kültürün unutmamaya ve yüzleşmeye dair gerçekleştirdiği işlerle su taşıyarak ekseriyetle güç verdiğini söylüyor. Belgeselde zaman zaman birçok Anadolu Kültür çok sayıda projeye imza atmış bir kurum olduğu için hepsine yer vermek imkansız diye bazıları seçilmiş. Özellikle mesela Diyarbakır Sanat Merkezi'ndeki etkinlikler seçilmiş. Zaman zaman buradaki etkinliklerde Osman Kavala'nın da katılmış olduğu etkinliklerde onu da görmek mümkün. Hatta bir yerde arka planda Selahattin Demirtaş da geçiyordu. 20. yılı dolayısıyla Anadolu kültür hakkında yapılan böyle bir belgesel gösterilmiş oldu. Evet, bu da önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor tabii. Bir de isterseniz son olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'den çok sayıda kişinin Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına karşı mitinge katılmak için yollara çıktığı haberine yer verelim. O da artı gerçekte vardı. Birçok yerden kişi Hakkari'de çünkü bir miting kararı almıştı. Aynı zamanda sadece Hakkari değil Mersin'de de bir miting kararı almıştı. DEM Parti kayyum atanmasını protesto ediyorlar. Bunun demokratik seçimlere yönelik de bir saldırı olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla birçok yerden İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den ve daha birçok yerden otobüsler kaldırılmış miting için bunun haberi de artı gerçekte yer alıyordu. Evet, oldukça önemli bir hukuk problemleri de birbirini kovalayarak bir yumak halinde devam ediyor. Bir de buna sözünü ettim mi bilmiyorum. Elektrik kesinti sırasında tam takip etme fırsatı bulamadığım için soruyorum. Bu Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'i takip eden iki ayrı ekibin ilki ocakları mensubu çıktığına dair de bir haber vardı. Artık yok, hayır, buna veremedim, evet. Bu da önemli bir durum. Yani Sinan Ateş'in öldürülen eski ülke ocakları başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'in de takip altında olduğunu ve 10 kişilik iki ayrı ekibin Yeni Çağ Haber Müdürü Fatih Ergin'in bildirdiğine göre Bursa ülke ocakları mensubu olduğunu tespit edildiğini belirtmiş. Selma Ateş evinin önünde avukatıyla görüşürken takip edildiğini açıklamıştı. Ankara'da silahlı saldırıda öldürülen eski ülke ocakları genel başkanından bahsediyoruz. Onun ailesine yönelik çeşitli tehditlere bir yenisi daha eklendi diyor Artı Gerçeğin haberi. Ve iki ayrı araçla ve birden çok kişi tarafından takip edildiğini belirtmişti ve dün şikayetçi olmuş Selma Ateş. Bursa Teleferik Polis Karakolu'nda olmuş ve Bursa'da babasının evinin önünde ve avukatıyla birlikte oturduğu kafedeyken bile birden fazla kişi tarafından takip edildiği ortaya çıkmış. Ve bunlar Bursa Ülke Ocakları İl Başkan Yardımcıları çıkmış. İki kişinin de olduğu Yeni Çağ Haber Müdürü de Fatih Ergin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu tespit edildi demiş. Şeyde Selma Ateş de neymiş? Sinan Ateş'in ablasını takip edenlerin Bursa Ülke Ocakları mensubu olduğunu tespit edildiğini duyuruyor. Ülke ocaklarını zan altında bırakmaya çalışıyormuşum. Tetikçileri kaçıran araç ülke ocakları genel başkanının makam aracı çıktı. Unutuldu mu sandın? Hadi oradan demiş. Aynı şekilde bir de şey hatırlatılması var aynı haberde. Artı Gerçeğin Murat Ağarel de gazeteci yüzü maske geçişlerin otomobilde evinin önünde beklediğini, otoparka girip aracına zarar verdiğini ve çöplerini bile bilip ettiğini de açıklamıştı. Halk TV'de katıldığı bir programda konuşmuştu. Evinin arkayıt altına alındığını da belirtmişti. Böyle bir hukuk sorunları teli var diyebiliriz. Şimdi ama artık araya geçelim ve Seyfettin Gürsel'e bağlanalım. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin, merhabalar. Günaydın, merhaba. Günaydın. Günaydın. Evet, yani yeni açıklanan raporlardan kalkarak ekonomik gidişatı bir değerlendirelim. İşsizliğin yükselmekte olduğu, yükseleceği daha doğrusu yolunda evet, bazı verilere ulaştığımızı konuşuyorduk dün. İstersen onun üzerinden konuşalım. Evet. Aslında şöyle belki özetleyeyim önce yakın geçmişi. 2022'de de 2023'te de aslında çok oldukça yüksek büyüme oranları gerçekleşti. %5,5 civarında. Bu büyüme de bayağı yüksek istihdam yarattı. Ayrıntıya girmeyeyim. Sonuçta işte %14'e kadar çıkmış olan işsizlik oranı 2019 zirvedir, 2020 pandemiyle birlikte. %8 küsurlara kadar düşmüştü ve işte o düzeyde 8-6, %8-8-7 o düzeyde seyrediyordu. Soru tabii şuydu, bu iyi bir şey mi? İyi bir şey tabii. İşsizlik hala %8 küsur, aslında nispeten yüksek bir işsizlik. Türkiye için de öyle ama %10'larda çok uzun yıllar seyretmiş bir işsizliğin bu düzeye inmesi tabii bir haber gibi duruyordu. Ancak şu soru gündemdeydi. Malum politika faizinde Merkez Bankası'nın, daha doğrusu parasal sıkılaştırma, faizleri yükseltmesi %50'lerin üzerinde çıktı. Çünkü dehşet bir enflasyon var. Hükümet de, yönetim de buna öncelik verdi. Zaten Mehmet Şimşek'i de onun için görevlendirmişti. Orada bir anlaşma var gibi duruyor. Tamam, ne yaparsan yap, 2 yılda sana şey veriyorum, yeşil ışık yakıyorum. Beştepe adına konuşuyorum şimdi. Yeşil ışık yakıyorum. O 2 yılda işte bu enflasyonu indir aşağıya. %10'lara kadar çekiç olması. Şey bu. Görev bu. Peki o zaman bu kadar faizler de yükseldiğine göre enflasyon da tam düşmedi. Belki Eylül'den itibaren esas sınav başlıyor. Ama sonuçta büyüme devam etti. Neden etti? Bunu da biliyoruz. Daha önce de tartıştık. Çok uzatmayacağım. 2 tane çok önemli iktidar açısından seçim yaşadı Türkiye 2023'te. Ama onunla iş bitmedi. 2024'te de yerel seçim vardı. Bunu çok önemsedi iktidar. Sonunda da kaybetti tabii. O ayrı bir konu ama frene basmadı. Mehmet Şimşek de başından beri şunu söylüyordu. Sadece Merkez Bankası bu kadar yüksek bir enflasyonu işte faiz arttırarak aşağıya çekemez. Gelirler politikası da. Önce tabii mali disiplin, çünkü bu arada gaza basıldığı için ve sağa sola da durmadan para dağıtıldığı için harcama, kamu harcamaları çok yüksekti. Bütçe ciddi açık verdi. %6'ya kadar yükseldi. Milli hasıla içindeki payı, bütçe açını, bu çok yüksek bir açık. Bunu indirmemiz lazım dedi. İşte gene biliyorsunuz, bir taraftan sözde kamu tasarruf yapacak, öbür taraftan yatırım harcamalarını kısıyor. Tamam ama bu da yetmez dedi. Çok açık söylemese de, çünkü çok metameli bir konu. Üçüncü bir alet daha lazım. Üçüncü bir politika daha lazım. Gelirler politikası. Ne yapabilir? Gelirler, ne demek politikası? Bu gelirler politikası? Çok haklısın, evet. Gelirler politikası ne demek? Devletin karar verdiği şeylere, önce tabii hedef de iç talebi düşürmek. Başka türlü, çünkü enflasyonu hızla aşağı çekemeyeceksin. Peki bunu nasıl yaparsın? Gelirleri düşürerek yaparsın. Reel gelirleri tabii. O kadar yüksek enflasyonda aslında mesela asgari ücreti pas geçsen Temmuz'da, bu ciddi bir işte tam Mehmet Şimşek'in istediği gelir politikası. Zaten bunu biliyorsunuz açıkladı. İktidar da sanki destekliyor gibi, yani daha doğrusu söylem öyle. Temmuz'da yapmayacağız, artık yılda bir yapılacak asgari ücrete zam deniyor. Şöyle düşünün, %25 olacak 1 Temmuz'a geldiğimizde Aralık ayına kıyasla asgari ücret ve tabii ona bağlı olarak genelde ücretler diyelim %25 değer kaybetmiş olacak. Enflasyon ilk 6 ayda, şimdi 5 ayda %22'yi buldu. %23'ü en kötü ya da en iyi ihtimalle diyeyim %25 olacak. 1/4'ünü kaybettiniz. Evet. Reel olarak satın alma gücünün. Temmuz'da pas geçerseniz şeyi, asgari ücrete zam yapmayı aralar ödelerseniz, daha 6 ay daha enflasyon nereden baksanız en azından %10'un üstünde olacak bence birikimli. Asgari ücretin neredeyse, daha doğrusu ücretlerinizin reel değer kaybı neredeyse %35 falan bulacak. 1/3'ünü kaybetmiş olacaksınız. Şimdi bu tabii siyasi olarak bunu yapabilirler mi, yapamazlar mı, ne olacak onu bilmiyorum. Tabii buna bağlı olarak şeylere de çok düşük zam yaparsınız. Onlara yapacaklar gibi duruyor, memurlara. Memurlara yapınca emeklilere de yaparsınız ama onda da daha önce reel artışlar da söz konusu olmuştu tam seçim döneminde. Bu lafı uzatmayayım, yani gelirler politikasından amaç mümkün olduğu kadar ücretli gelirleri şey edelim, reel olarak bırakalım, çekildiği kadar düşsün, o sayede talebi kısalım. Böylece talep baskısını, fiyatlar üzerindeki talep baskısını kaldıralım. Firmalar o kadar zam yapamasın. Zaten faizler yüksek olunca spekülatif talebi de engelledik, önüne geçtik. Bir de kamu bütçe açığını, harcamalarını kısar, bütçe açığını iyice aşağı çekersek, evet, bu şekilde enflasyonu indirebilirsin. Şimdi bu Genel işsizliğe dönelim istersen. Evet. Gidişat evet, nasıl etkilenir sence? Efendim? Bu verdiğin veriler ölçüsü içinde bundan yılın ikinci yarısındaki gidişat nasıl gerçekleşir sence? Gerçekçi bir değerlendirme yapacak olursak. Ya şimdi tabii siyaseti öngörmek çok zor. Söylenenlere bakarak normalde dersiniz ki böyle diyorlar, böyle olacak dersiniz. Burası Türkiye, öyle olmuyor. Anında bir gece yatıyorsunuz, bir türlü bir durum. Sabah kalkıyorsunuz, başka bir türlü durum. Bu arada Ferhan Şensoy'un çok sevdiğim bir şeyi vardı. Kullandığı deyim vardı, söz vardı. Onu paylaşmak isterim. Rahmetli şöyle diyordu: akşam yatıyorsunuz, bakalım, pardon, sabahları kalkıyorsunuz, bakalım bugün ne olacak diye diyordu. Sonra da akşamları yatarken bu kadar da olmaz diyerek yatıyorsunuz diyordu. Şimdi dolayısıyla durum bu. Onun için bir öngörüde bulunmak zor, ama işin kritik noktası şu: eğer şimdi Temmuz'da çok az zaman kaldı, eğer hakikaten dedikleri gibi asgari ücrete zam yapmazlarsa, büyük bir ihtimalle özel kesimde kimi firma iyi durumda olan ücreti bir miktar belki arttıracak, kimisi bu bahane edecek, asgari ücret artışının olmayışını, zam yapmayacak vesaire. Sonuçta hakikaten ücretleri hem reel olarak azalacaklar. Bu çıkla demek gayri safi yurt içi hasıla içinde ücretlerin payı da düşecek önemli ölçüde. Tasarruflardan, kamu tasarruflarından ben çok ciddiye almıyorum açıkçası. Oradan bütçe açığını kolay kolay düşüremezsiniz. Ne yaparsınız, nasıl düşürürsünüz? Kamu yatırımlarını kesersiniz önemli ölçüde. Ona dair de zaten bir şey yayınlandı. %70'ine kadar, %70'in üzerinde tamamlanmış projeler hariç, yatırım projeleri, onların altındakileri askıya alın dendi. O tabii ki büyümeyi düşürecek. Buradan yavaş yavaş işsizliğe geleceğim. Şimdi bütün bunları yaptığınız zaman %40 hedef bu Aralık sonu enflasyon. Şimdi %75'i buldu, hatta 75'i de geçti, 80'e yaklaşıyor. Ama şu var: Temmuz Ağustos'ta bunu çok sık sık hatırlattım, gene hatırlatayım. Dinleyiciler de unutabilirler. Geçen yıl %9 Temmuz küsur, %9 küsur Ağustos, yani %20'ye yakın sadece 2 ayda TÜFE'de enflasyon fiyatlar yükselmişti. Şimdi buna baz etkisi diyoruz. Bu Temmuz ve Ağustos'ta bu yıl yani %2-3 belki olabilir, hatta daha aşağı olabilir. Demek ki birdenbire bir 15 puanlık yıllık enflasyonda düşüş olacak. Yani kabaca Eylül'de yıllık enflasyon %60'larda. Aralık sonunda Merkez Bankası Mehmet Şimşek diyor ki biz bunu %40'a indireceğiz. İşte esas sınav bu. Eğer hakikaten bu alınan tedbirler dediklerinin arkasında dururlarsa, hatta gerekirse Merkez Bankası diyor faizi daha da arttıracağım, para politikasını daha da sıkılaştıracağım. Şimdi bunun sonucunda bakacağız hakikaten. Çünkü enflasyonda çok önemli bir direnç oluştu. Bunun nedeni de şu: yeterince inandırıcı hala gelmiyor politikalar, iktisat politikaları. Enflasyonla mücadele hala yeterince inandırıcı bulunmuyor. O bulunmayınca da enflasyon beklentileri Merkez Bankası'nın koyduğu hedeflerden hala daha yüksek. Bunu mutlaka aşağı çekmeleri lazım ve bu da ancak dediklerini yapmakla ve hakikaten fiilen, bakın enflasyon bizim dediğimiz gibi aşağı iniyor, bizim hedeflerimiz, tutturuyoruz koyduğumuz hedefleri, bunun görülmesi lazım. Onun için bu sonbahar en azından enflasyonla mücadele açısından çok kritik. Onun doğrusu başarabilecekler mi? Yani %40'a indiremeseler bile, 45 yapsalar bu bile başarı demektir. Ama oradan şuna geliyorum. Bu çok ciddi bir büyümeden ancak tavizle olabilecek bir şey. Ekonomik büyümeden. Şimdi bunun sinyalleri ortaya çıkmaya başladı. Yani girerken bugün söze oradan başlamıştım. Hani geçmişi onun için hatırlattım. Yüksek büyümeler oldu. Nedenlerini söyledim. Bunlar istihdam yarattı, hem de fazlasıyla bazen yarattı. Tamam, işsizlik düştü. Ama büyüme düşerse bundan sonra ne olacak? Şimdi bunun ilk sinyalini gene bu haftanın yeni şeyi, verisi, sanayi endeksi. Nisan ayında bu endeks %5'e yakın, 4,9 azaldı. Aslında Mart'ta duraklamıştı zaten. Nisan'da bir ay içinde yani %5. Bu olağanüstü bir rakam. Bundan sonraki aylarda tabii nasıl seyredecek bilmiyorum. Bu aslında düşük büyüme patikasına Türkiye ekonomisinin girdiğine dair çok kuvvetli bir işaret. Zaten peki Seyfettin, arası... bu noktada bir şey sorayım. Sanayi tabii. Endeksi ne demek tam anlamıyla? Sanayi işaret ediyor. Sanayi üretim endeksi tam adı. TÜİK işte firmalardan aldığı bilgilerle yıllardır her ay bunu yayınlıyor. Yani sanayi üretiminde artış mı var, düşüş mü var, artış varsa ne kadar var? Bunu birisini, istatistiğini açıklıyor. Şimdi sanayide %5, bir ayda %5 üretimde bir düşüş olduysa bu çok ciddi bir gelişme. Hele bundan sonraki aylarda bu kadar olmasa bile, eğer düşüş devam edecekse, bu bir kere kesinlikle şeyi, ekonominin tümünü de etkileyecek. Belki hizmetleri daha geç etkileyecek. Çünkü gelirler azalmaya başlayacak. Biraz önce de nedenlerini söyledim. Şimdi buna bağlı olarak bunu tamamlayıcı bir şekilde iş gücü verileri de, iş gücü piyasası verileri de, bunlar Nisan verileri, ayın 10'unda pazartesi günü açıklandı. Orada da çok benzer bir sinyali, yani tutarlı, bu söylediklerimizle tutarlı bir gelişmeyi gördük. İstihdam bir ay öncesine göre hiç artmamış. Hatta -1000, neyse 32 milyonda -1000 önemli bir şey değil tabii, durmuş. Şimdi durmuş işsizlik peki ne olmuş? İşsizlik burada tabii tuhaf bir durum açıklayacağım. İstihdamın durmasına rağmen işsizlik oranında da 0,1 puan, bu da çok önemli değil, bir düşüş olmuş. 8.6'dan 8.5'a düşmüş. Bu nasıl olur? Şöyle oluyor tabii. Bu iş gücünden çok ciddi çıkışlar olursa böyle olur. Şimdi istihdam durdu dedim. İşsiz sayısını ne beklersiniz? Artmasını beklersiniz tabii, değil mi? Evet, İş arayanların sayısını. Hayır, 18.000 düşmüş. Şimdi bu erkek kadına da birazdan değineceğim. Çünkü orada da çok çarpıcı bir fotoğraf görünüyor. Ama toplama bakalım. 18.000 işsiz sayısı azalmış. Bu ne demek? İşte iş gücünden çıkışlar olmuş demek. Nitekim iş gücü de 18.000 azalmış. Burada da birazdan erkek ve kadındaki büyük farka değineceğim. Ama baktığımız zaman işsizlikteki orandaki düşüş bizi aldatmasın. İstihdam bu hep böyle olmayacak. İş gücünden bu ay çıkabilir, belki gelecek ayda çıkabilir. Bu da zaten kötü bir haber ve gelişme. Ama nüfus artıyor, iş gücüne girişler artıyor. Dolayısıyla bu böyle gitmeyecek. İşsizlik belli ki eğer büyüme ciddi ölçüde düşerse, onu bilemiyoruz. Uluslararası kurumların tahmini %3-3,5 civar. Bu tabii yeterince istihdam kesinlikle yaratamaz. Hatta belki daha düşük bile olabilir. Hakan Kara mesela diyor ki bu şey, faiz yetersiz, para politikasındaki sıkılaştırma yetersiz. Daha yüksek oranlar lazım. Başka türlü iç talebi baskılayamayacaklar mesela. Neyse, Dolayısıyla bir sanki eşiğe geldik gibi Nisan itibarıyla iş gücü piyasasında işsizlik açısından yeni bir dönemi başlangıcı gibi duruyor. Tabii kötü bir dönem olacak eğer böyle giderse. Bu bence önemliydi, onun için bugün bunu konuşalım istedim. Ama bir de bir şey sormak istiyorum ya. Tabii ki. Dün konuşmadık ama bunu yani Cumhuriyet Halk Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'le Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme oldu. Orada da özellikle dile getirilen şeylerden birisi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bu hububat fiyatlarının üretici taleplerinin çok altında belirlendiği ve çiftçinin topraktan kopma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldığı. Bir de yani çay ve hububat üreticileri başta olmak üzere beklentilerin altında kalan alım fiyatları filan konuşuldu diyor. Bu konuda nasıl bir geleceği... Şimdi tabii çok iyi yaptın Ömer bunu gündeme getirmekte. Ben daha çok ücretler üstünde durmuştum ama tabii ücretlerden ibaret değil gelirler Türkiye'de. Tabii ki çiftçi tarımında gelirleri söz konusu. Orada bazı ürünlerde devlet aslında piyasada belirleyici bir rol oynuyor. Doğrudan veya dolaylı. Şimdi orada da tabii kritik nokta fiyat oluyor. Eğer belirleme gücü varsa devletin, ki bu söylediğin ürünler de var. Orada düşük fiyat vermek, biraz önce sözünü ettiğim işte gelirler politikası dediği şimşeğin bir unsuru da bir parçası da bu. Aynen. Yani burada neden düşük tutuyorlar? Çünkü bir taraftan maliyetler yükseliyor. Üreticiler açısından üretim maliyetleri yükseliyor enflasyon nedeniyle. O zaman bir şey kazanamaz hale geliyorlar. Bir şey kazanmıyorsa ben ne uğraşacağım tarlada? Allah'ın şeyinde, sıcağında, yağmurunda, soğunda diye hayatını idame ettiremez diyenler tabii ki artabilir. O zaman terk ettiği zaman toprağı, onun yerine kimse de gelip o toprağı almaz. Tamamen altı durumda kalır. Zaten gıda fiyatları demek ki arz, o zaman üretim azalacak. O zaman daha zorlaşacak gıda fiyatlarıyla baş etmek. Yani bunlar ikilemleri iktidarın. Tamam, Cumhuriyet Halk Partisi bunu Cumhurbaşkanı'na söylemiş, gündeme getirmiş de o ne demiş onu bilmiyoruz değil mi? Bilmiyoruz. Yalnız kaynak konusunda evet, o konuda hiçbir bilgi yok. Fakat ilginç bir şey, bir tek şey söylenmiş. Bu dezavantajlı kesimlere yönelik iyileştirme taleplerinin dile getirmiş. Ona karşılık Erdoğan cephesinde de olsa da versek şeklinde karşılandığı söyleniyor. Bu da artık bir şey. Şimdi kaynakları tükettiler. Yani doğru söylüyor, olsa da versek. Şeyleri satarsan, yükse kamuda son verirsen, doğru dürüstü vergilendirirsen kaçıranları, tek ücretleri, yüksek gelirler olup da vergi kaçıranları, yani çok radikal bir takım politika uygularsan belki bir miktar daha kaynak yaratabilirsin. Bunu da işte dezavantajlı kesimlere verebilirsin. Bunu yapmıyor iktidar veya yapmak istemiyor, her neyse. Ama bu duruma, kaynakların tükendiği duruma bizzat bu iktidar getirdi bu ülkeyi. Çünkü çarçur etti kaynakları, ille seçimleri kazanacağım diye akıllıca politikalar uygulamadılar. Enflasyonu bu hale kim getirdi Allah aşkına? Şimdi götürüyor ki en önemli şey şimdi enflasyonu düşürmemiz lazım. Günaydın. Peki enflasyon neden bu hale geldi? Kim getirdi onu bu hale? Bu soruyu sormadan tabii ki ya, soruluyor. Neyse. Şeyi belki zamanımız azalmıştır, bu Nisan iş gücü istatistiklerinde tarzıcı bir şey de toplam rakamları söyledim. İşte çok tekrar özellikle belirteyim, iş gücü 18 bin azaldığı için istihdamda hiç artış yok. Önce istihdamdan başlayayım. Tamam, toplamda yok ama erkek ve kadın ayrımına bakıyorsunuz. Erkeklerde 26 bin azalmış istihdam, kadınlarda 26 bin artmış. Dolayısıyla erkeklerde tabii ki işsizlik oranında aslında artış var. Çünkü aynı zamanda iş gücü de, yani işsiz sayısı erkeklerde tabii ki 60-74 bin üstelik iş gücüne, hem istihdamında azalma var hem iş gücünde artış var. Sonuçta erkeklerde işsizlik oranı artmış. Kadınlara bakıyorsun, olağanüstü bir düşüş var işsizlik oranında. 0.7 puan düşmüş. Bir ayda bu çok yüksek bir rakam. Bu şu demek, yani oranla söyleyecek olursam %11.8'den 11.1'e düşmüş. Peki nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Onu söyleyeceğim. 26 bin. Ama başka bir şey daha olmuş. İşte bu çok tehlikeli bir gelişme sinyali olabilir devam ederse. İş gücü 66 bin azalmış. Yani bu şu demek, işsiz sayısı, istihdam 26 bin artarken işsiz sayısında 92 binlik bir düşüş var. Şimdi bunun için de tabii işsizlik oranında çok ciddi bir azalma olmuş. Bu yani hem istihdamın artması tabii iyi bir haber. 26 bin belki çok büyük bir rakam değil ama olsun. İstihdam erkeklerde düşerken kadınlarda artması. Ama iş gücünden çıkışta ne oluyor? Yani neden bu şu demek? İş arayan kadınların bir kısmı iş aramaktan vazgeçmiş. Ya da her zaman normalde iş aramaya başlayacak olan kadınlar iş gücü piyasasına girmekte ötelemişler. Ya da vazgeçmişler. Bu tabii giderek şeyin aslında piyasada da olumsuz sinyallerin oluşmaya başladığının bir göstergesi olabilir. Kadınlar üstünde hassasiyetle duruyorum. Şunun için çok önemli. Kadın katılım oranı tamam son yıllarda yükseldi, bazen düştü tabii. Özellikle 2019'da öyle oldu kriz nedeniyle ve işsizlikteki artış yüzünden. Ama tekrar yükselişe geçmişti ve iş gücüne katılma oranı kadınlarda neredeyse 37'ye yaklaşmıştı. Geçen ay %36,8'di. Geçen ay dediğim Mart'ta. Şimdi 36,6'ya tekrar düşmüş durumda. İş gücünden bu çıkışlar yüzünden. Hem de bir ayda 0,2 puanlık bir azalma var. Neden bu çok önemli? Kadınlardaki işsizlik oranı hala tabii çok yüksek erkeklere kıyasla. Yüksek öğrenimde de özellikle böyle. Yüksek öğrenim mezunları arasında. Ve Türkiye'de %37, hani son yıllarda tamam bu %20'lerden buraya geldi, onu da söyleyeyim. Son 20 yılda %24-25 civarındaydı kadın katılım oranı. Bu şu demektir, çalışabilir kadın nüfusunun içinden sadece 4 kadından biri iş gücü piyasasında demektir. Ya istihdamda ya da iş arıyor. Bu %37'lere kadar yaklaşmıştı işte son Mart ayı itibarıyla. Ama hala Avrupa'da en düşük kadın katılım oranına sahip iki ülke vardır. Bunları siz de sorsam tahmin edin diye çok kolaylıkla tahmin edersiniz. Biri İtalya, biri Yunanistan'dır. İki Akdeniz ülkesi. Bunlar da %60'a yakın. %55 ile 60 arasında kadın katılım oranı. Ya mesafeye bakar mısınız hala? Kat etmeniz gereken. Şimdi bu da bence tabii, yani sevinelim mi kadınlarda işsizlik oranında müthiş bir azalma oldu diye bir manşet yapsanız. Altında da ondan sonra evet oldu ama ne diyeceksiniz? İstihdam da biraz arttı. İyi tabii ama büyük bir çıkış olmuş iş gücünden. Onun için iş arayan kadın sayısı 66 bin azaldı. 92 bin hatta azalmış. Dediğiniz zaman o zaman dur bir dakika, bunun haberin neresine sevinelim diyeceğiz. Evet, bu noktada da bitirebiliriz herhalde süreyi de. Evet. Doldurduk ama gidişat çok parlak gözükmüyor, onu da söyleyeyim. Hayır, evet yani. Gözükmüyor yani bir Nisan ayı, bakalım önümüzdeki 1-2 ay daha izleyeceğiz gelişmeleri. Sanki yeni bir dönemeç dönüldü, bu bekleniyordu aslında. Ve daha kötü işsizlik açısından, gelirler açısından, geçim açısından daha kötü bir döneme girdiğimiz mümkün, girmiş olmamız mümkün öyle değil. Peki, çok teşekkürler. İyi günler, iyi yayınlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Günaydın Tuğba, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, Avrupa ne konuşuyor ona bakalım biraz. Ben de bu hafta genel olarak diğer programcıların da anlattığı gibi Avrupa Parlamentosu seçimlerinden bahsederek başlayacağım programa. Eurotopics bültenlerinde derliyoruz bu haber ve yorumları. En başta işte biliyoruz ki Avrupa sağ kaydı. Ama bu sağ kayışın sonuçları ne olacak ve ne kadar sağ kaydı? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Hani bir yandan deniyor ki aşırı sağ oylarını beklendiği kadar yükseltmedi. Ve işte Ursula von der Leyen geçen dönemde olduğu gibi yine aynı grupların desteğiyle Avrupa Komisyonu Başkanı olabilir ve işler geçen dönem yürüdüğü gibi yürüyebilir deniyor. Bu bir açıdan doğru, kağıt üstünde böyle, matematiksel olarak böyle. Ama yeşillerin, solun oy kaybedip aşırı sağın kazanması mutlaka hem Avrupa Komisyonu'nun işlerini yaparken, kararlarını alırken, parlamentonun kararlarını alırken hani ciddi bir baskı oluşturuyor olacak. Bir bu yanı var işin. Bir yandan da Avrupa'nın içinde Avrupa şüphecilerinin, Avrupa Birliği ile mesafeli olanların güçlenmesi hani Avrupa fikrine karşı önemli bir karşı duruş, hani Avrupa fikrine dair bir değişimi ifade ediyor. Özellikle Fransa ve Almanya'da aşırı sağcıların güçlenmesi önemli. Zira Fransa ve Almanya hani hem bu Avrupa fikriyatının hem de Avrupa Birliği'nin lokomotif güçleri. La Repubblica İtalyan gazetesinin başyazısında şöyle deniyor. Fransa ve Almanya'nın bugüne kadarki gibi Avrupa'nın itici gücü olmayı sürdürmesi beklenirken dün seçim sonuçlarıyla bu tren ve onunla birlikte Avrupa Birliği'nin güçlendirilmesine yönelik tüm süreç durdu diyor. Evet, yani aşırı sağcıların özellikle de Fransa ve Almanya'da güç kazanması Avrupa Birliği'nin güçlenmesine yönelik sürecin durması anlamına geliyor. Die Presse, Avusturya'dan bir gazete, şöyle demiş oradaki yorumcu. Her ülkede farklı yoğunluk derecelerinde olmakla birlikte işte aşırı sağ güç kazandı. Seçim sonuçları ortak çözümler geliştirmeye çalışan tüm Avrupa yanlıları için bir şok demek. Avrupa'daki büyük krizlerin hiçbirisinin bu partilerle aşılması mümkün değil. İster Rusya'ya karşı, ister iklim değişikliğiyle mücadelede, göç konusunda, Çin ve Amerika ile ticaret savaşlarında olsun, AB içinde herhangi bir konuda dayanışma gösterme fikrini reddediyor bu partiler demiş. Yani o Avrupa'nın içindeki, Avrupa Birliği'nin içerisindeki birlik olma, dayanışma ve birlikte mücadele etme dinamiğinin sekteye uğradığını söylüyor bu yorumcular. Ve Polonya'dan Politika gazetesinden de bir yorum aktarayım. Diyor ki buradaki yorumcu, demek ki kritik bir zamanda eskiden Kremlin'le bariz finansal bağlara sahip Avrupa karşıtı bir grup en önemli başkentlerin birinde iktidarı ele geçirebilir diyor. Yani burada şeyi kastediyor, Marine Le Pen'in partisinin Fransa'da iktidarı ele geçirme ihtimalinden bahsediyor. Marine Le Pen'in partisi de, Marine Le Pen'in kendisi daha önce seçim kampanyaları için işte Rusya ile bağlantılı bankalardan kredi aldığı falan hani net olarak biliniyor. Dolayısıyla işte Rusya ile böyle bağlantıları olan bir grubun Fransa gibi bir ülkede iktidarı ele geçirmesi ihtimali son derece önemli diyor buradaki yorumcu ve şöyle devam etmiş. Fransa'daki Sen Nehri üzerinde dolaşmaya başlayan kara bulutlar liberal Avrupa'nın tamamını kaplamak üzere demiş. Tüm bunlarla birlikte şey de söyleyeyim. Hollanda'dan De Telegraaf gazetesindeki yorumcu ise hani aşırı sağın güçlenmesi bir yana ama yani böyle bir gerçeklik var, seçmenin böyle bir iradesi var ve bu iradede Avrupa Birliği'nin yönetimine yansımalı diyor. Yani onlar dışlanmamalı diyor. Şöyle söylemiş yorumcu, onun kendi kelimeleriyle aktarayım. Brüksel'de işbirliğinin ilk ana hatları şekillenmeye başladı Avrupa Komisyonu'nun kurulması konusunda. Sosyal demokratlar ve liberaller kaybetmiş olabilirler, fakat geri planda kalmak şöyle dursun, en güçlü parti EPP üzerindeki baskıyı artırıyorlar. Eğer bu parti sağcı gruplarla işbirliği yaparsa desteklerini çekeceklerini söylüyorlar. Yurttaşlarının demokratik tercihlerine kulak tıkayan Avrupa yanlılarının Brüksel'deki meşhur kibri bu işte diyor. Yani aşırı sağcılar, sağcılar güç kazanmışken bunun Avrupa Komisyonu'nun oluşumuna yansımamasını seçmen iradesinin elinin tersiyle kenara itilmesi olduğunu düşünüyor ve bunu bir kibir olarak görüyor buradaki yorumcu ve bunun böyle olmaması gerektiğini söylüyor. Avrupa Komisyonu oluştururken işte sağcılar, aşırı sağcılar da bir şekilde dahil edilmeli diyor. Genel olarak bu şekilde Avrupa Parlamentosu seçimlerine dair aktaracağım birkaç not. Evet, Buradan ben de ben birkaç şey ilave edeyim aslında. Yani Cengiz Aktar da Agos'ta ve başka yerlerde de çıkan yazılarında anketlerin öngördüğünün aksine aşırı sağcı güçler genelde kazanımlar elde etti ama anketlerde görülen dip dalgası gerçekleşmedi diye bir yorum yapmıştı. Bir diğer sonucunda yeşillerin çöküşü oldu diyor. Öte yandan Merin Kahn diye bir The Times'ın yazarı, ekonomi editörü ve daha sonra da işte Financial Times'ın Brüksel ve Avrupa Birliği muhabiri ile yapılmış bir Democracy Now!'da kapsamlı bir mülakat vardı, röportaj vardı diyelim. Orada önemli bir tespitte bulunmuş. Diyor ki yani merkezdeki muhafazakar partilerin relatif görece gücünden bahsediyorlar ama daha çok bana kalırsa yeni bir alan değişikliği oldu diyor. Yani daha ırkçı, milliyetçi partilerin bütün Avrupa kıtasının politikalarını belirlemekte, özellikle de göçmenler konusunda çok yeni bir alan kazandılar. Yani şunu söylüyor, eskiden merkez sağ partiler şimdi bizim eskiden aşırı sağ dediğimiz yerleri işgal etmeye başladılar. Yani bir kayma oldu diyor merkez sahada ve bu çok tabii tehlikeli, kötüye bir gelişme evet. olarak nitelendiriyor. Bir de son olarak şunu ilave ediyorum, yani edelim, Avrupa ülkeleri arasında İsrail konusunda Gazze meselesinde ikiye bölünmüşlük vardı ama bunun ötesinde bir şey var. Yani Vladimir Putin çok konuşuluyordu Brüksel'de, işte Avrupa Birliği merkezinde ne olacak, bastıracak diye söylüyorlardı ama o olmadı. Asıl Benjamin Netanyahu bunu destekledi. İsrail Başbakanı bayağı İsrail hükümetinin çok mutlu olduğunu, bu aşırı sağın yükselmesinden mutlu olduğunu söylediler. Çünkü bunun kendisini İsrail'i Avrupa Birliği üyelerinin başka ülkelerinden eleştirilerinden İsrail'i koruyacağını gösteriyor. Onu öyle düşünüyorlar diyor. Böyle bir yorum vardı yani iki tane. Evet evet kesinlikle hem göç konusunda alan değişikliği dediğiniz sanıyorum, yani hani alan kayması ya da yani hem göç konusunda hem iklim konusunda evet. iklim konusunda da bu partiler genellikle işte oylarını çiftçilerden alıyorlar ya da iklim tedbirlerinin işte fazla sıkı bulanlar bu partilere yöneliyorlar. Hem iklim konusunda ayrıca işte Rusya'dan da açıklamalar geldi. Örneğin eski başbakanlardan Medvedev şey demiş, işte yani Fransa ve Almanya'daki seçim sonuçlarını görüyorsunuz. Bunlar işte Rusya'ya karşı yani Rusya-Ukrayna şeyinde işte durumunda, yani bu olaya ilişkin olarak hükümetlerinin aldığı kararları, izlediği stratejileri vatandaşlarının benimsemediğine dair bir gösterge diyor. Ve gerçekten de bu seçim sonuçlarından sonra Fransa ve Almanya'da yani Ukrayna konusunda o kadar kararlı bir şekilde davranmaması sürpriz olmaz diyelim. Ama hani Rusya nazizme karşı mücadele ediyordu Ukrayna'da. Şimdi aşırı sağın yükselmesinden memnun mu olmuş? Evet evet evet, yani bunlar işte Avrupa bize karşıydı. Bakın vatandaşları bunu istemiyor. Sonuçlar bunu gösteriyor diyorlar. Evet. Belki Putin Avrupa'nın tamamını denazifiye etmeye kalkıp saldırabilir. Evet. Evet, burada Fransa'ya biraz daha yakından bakalım. Evet. Fransa'da işte hiç şüphesiz yani Avrupa Parlamentosu seçimlerinin en büyük kazananı Marine Le Pen ve partisi Ulusal Birlik'ti genel olarak yorumculara göre. Fransa'da Macron'un seçim sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından yaptığı açıklamaya göre işte erken seçime gidiliyor. 17 gün sonra Fransa'da erken seçim var. Birinci tur 30 Haziran'da olacak. İkinci tur 7 Temmuz'da ve 26 Temmuz'da da Paris'te olimpiyatlar başlıyor. Hani olimpiyatlar başlamadan Macron bu seçimleri yapmak istedi. Ve çok sıkışık bir takvim var. Ve bu 17 günlük süreçte işte hemen ittifaklar kuruluyor, dağılıyor, oluyor, olmuyor. Salı günü baş döndürücü bir trafik vardı ve çalkantı vardı Fransa'da. Pardon, çarşamba günü. Şöyle ki Fransa'da muhafazakar cumhuriyetçilerin lideri Eric Ciotti Le Pen'in partisiyle işbirliğine gitmek istediğini söyledi. Ama bunun ardından partisinden çok ciddi bir tepki geldi. Yani bu kendi aramızda konuştuğumuz, uzlaştığımız bir şey değil, bir karar değil dediler. Ve partinin genel sekreteri işte olağanüstü bir siyasi komite toplantısı yapılacağını duyurdu. Partinin lideri işte Eric Ciotti hayır bu toplantı yapılamaz dedi ve işte partinin genel merkezinde yapılacaktı toplantı sanıyorum. Güvenlik nedeniyle parti binasını kapattı. Onlar da başka bir yerde toplanıp partinin liderini şey yaptılar, azlettiler, ihraç ettiler partiden. Ama Ciotti diyor ki hayır bu karar yasa dışıdır, ben hala partinin başkanıyım diyor. Yani öyle bayağı merkez sağda muhafazakar arasında ciddi bir çalkantı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Le Pen bu cumhuriyetçilerle işbirliğini çok istiyordu. Ciotti'nin kararını işte cesur bir karar olarak yorumlamıştı ve övmüştü. Çünkü Marine Le Pen merkeze yaklaşmak istiyor, merkeze yerleşmek istiyor. Bunun için kendi daha aşırı sağındakiler yerine merkezdekilerle işbirliği yapmaya çalışıyor. Hani bu işbirliği olmayacak gibi görünüyor. En azından olsa bile hani çok çürük bir işbirliği olacak gibi görünüyor. Ama Le Pen'in stratejisini göstermesi açısından önemli. Aynı zamanda kendisinin daha sağındaki Zemur'un partisiyle görüşmeler yapıldı ve Marine Le Pen'in partisi bu işbirliğini kendi sağındakilerle olan işbirliğini istemediğini söyledi. Bu Marine Le Pen'in merkeze yerleşme stratejisinde elindeki en önemli silahlardan bir tanesi partinin başkanlığını yapan partinin lideri Jordan Bardella, 28 yaşındaki siyasetçi. Bu Bardella yani Le Pen soy ismini taşımıyor olması partinin işte mirasıyla mesafelenmek, işte çok aşırı sağcı, ırkçı parti görünümünü, izlenimini, imajını değiştirmek için önemli olduğu söyleniyor bu Bardella'nın. Ve Bardella gençler arasında son derece popüler. Şöyle bir istatistik var. Fransa'da 18-24 yaş arası seçmenin %32'si, yani neredeyse üçte biri ulusal birliğe oy vermiş. Le Pen'in partisine, yani Bardella'nın başında olduğu partiye oy vermiş. Ve bunlara jenerasyon Bardella deniyor. Bardella kuşağı deniyor. Bardella'nın TikTok'ta 1,5 milyon takipçisi var. Ve sosyal medyayı çok iyi kullandığı söyleniyor. İşte şeylerinde, kampanya toplantılarında müzik varmış, işte bu mitingler diyelim, müzik varmış, fıçı bira varmış, sonunda gençler Jordan Jordan diye bağırıp hep birlikte selfie çekiliyorlarmış. Yani Bardella bu genç kuşağın en popüler siyasetçilerinden birisi olarak görülüyor ve dolayısıyla da aslında genel olarak Macron'un ateşle oynadığı ve bu seçimin sonuçlarında Le Pen'in partisinin, ulusal birliğin başa gelebileceği ve Bardella'nın da başbakan olabileceği söyleniyor. Olursa eğer Bardella en genç başbakan olacak ve aşırı sağın ilk başbakanı olacak. Şöyle bir yorum var Fransa'dan La Croix gazetesinde. Bir yandan, yani buradaki yorumcu bir yandan hani Macron'un bu seçim sonuçlarıyla Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları nedeniyle genel seçime gitmek zorunda olduğunu, böyle bir gerçeklik karşısında bundan kaçamayacağını söylüyor. Ama bir başka motivasyonunu da şöyle açıklıyor. Diyor ki hepsinden önemlisi de Macron seçmeni kendi sorumluluğuyla yüzleştiriyor. Bu kararla ülkeyi tehdit eden milliyetçi tehlike karşısında herkesi uyuşukluklarını üzerlerinden atmaya davet ediyor. Özellikle de Avrupa Parlamentosu seçimlerinde pazar günü sandığa gitmeyen %50'yi. Macron ciddi bir karar aldı. Ülkeyi mecburi bir aydınlanma evresine sokuyor. Artık doğru olana karar vermek Fransız halkının elinde demiş. Evet, yani işte buradan belki hani Macron'un da beklentisi, muhtemelen buradaki yorumcunun da beklentisi, bu tehlikenin farkına varıp bu uyuşuk olan seçmenin üzerindeki uyuşukluğu atması. Hani bakalım bu mümkün olacak mı? Demin söyledim, işte aşırı sağda Le Pen'in partisi Ulusal Birlik'te ittifaklar için bir takım çalışmalar yaptı. O şimdilik olmamış görünüyor. Ama öte yandan soldakiler, işte yeşiller, sosyalistler, komünistler, boyun eğmeyenler, bunlar bir araya geldiler ve ittifak kuracaklarını açıkladılar. Macron da diyor ki işte aşırı sağda ve aşırı solda doğal olmayan ittifaklar bunlar. Aşırılara gitmeyin, benim partimin etrafında toplanın, buluşun diyor. Macron'un da böyle bir açıklaması var. Hani son olarak da şunu söyleyeyim. Yorumlarda şey senaryoları da konuşuluyor. Ulusal Birlik iktidara gelirse, seçimden birinci parti olarak çıkarsa neler olabilir? Birincisi işte yani kendisinden çok şey bekleyen Fransız halkı Ulusal Birliğin iktidarında o beklentileri karşılanmayacaktır. Ve bu işte Ulusal Birliğin çıkışını durduracak adım olabilir diyorlar. Ve buradan da 2027'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. O Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Le Pen'in aday olması bekleniyor. İşte hükümet olarak şey yapamazlarsa, bekleneni veremezlerse, ki muhtemelen de koalisyon yapmak zorunda kalacaklar salt çoğunluğu alamayacakları için. Bu durumda işte hani Le Pen'in Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhtemel bir zaferinin önünü kesecektir bu deniyor. Ukrayna medyasından da şöyle bir yorum var. Peki ya Fransızlar yeni başbakandan, Bardella'dan memnun kalırlarsa ne olacak? Tabii bu da bir ihtimal. Yani iktidara gelmeleri, yani Fransa gibi bir yerde aşırı sağın iktidara gelmesi ve seçmenin hani memnuniyetsiz olmaması da bir ihtimal. O da tabii bayağı bir gidişatı değiştirecektir herhalde. Evet, bu erken seçimler olimpiyatlardan önce hemen, değil mi? Evet. Peki şöyle bir şey de düşünülemez mi? Olimpiyatları erken seçimin önüne alsalar ve hep beraber aşırı sağ olimpiyatlarda maratona katılsalar, kazanan da birinci olsun. Ya da böyle giderse atlama, Le Pen sırıkla atlama. Ya da Le Pen kazanırsa 1932 miydi? Berlin Olimpiyatları gibi 36. bir durum. 36. Böyle bir durumla karşılaşabiliriz gerçekten. Bazı yorumcuların bu Tuğba'nın okuduğu makalelerdeki, yani yazılarda, yorumlarda yani hani bir uyanış da sağlayabilir diye bence naif olan açıklamalar yapılmış, ama hemen aklıma bunları işte duyunca şey geldi, bir dönüp baktım. 2021'de hatırlarsınız 1000 kadar muvazzaf asker ve emekli general Fransa tarihi hiç olmadık bir şekilde neredeyse darbe çağrısı yapmışlardı. Aha, İç savaş ben uyarısı. Ben de unutmuştum onu, iyi hatırlattın onu. Evet. Ve Le Pen tam destek vermişti generalleri. Hatta partisine davet etmişti. Şimdi Anadolu Ajansı'nın haberine tekrar bakıyorum da tepki göstermişti. Şimdi böyle çok naif hani açıklamalar yapıyor bazı yorumcular, ama İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere birçok devletin önemli katmanlarına ulaşabilecek olması şu anda Le Pen'in birincil derdi gibi duruyor ki ardından işte bu iç savaş çağrısı bile yapabilme cesareti göstermiş askerler vesaire ayrı bir güç bulacaktır. Yani şöyle, yani merkeze doğru çekme siyaseti bence tam tersi bir şekilde de sonuçlanabilir Fransa'da. Yani oldukça tehlikeli bir gelişme tabii. Benim önerim şey, doğrudan doğruya bir slogan: en hızlı, en yükseğe, en ileri. Olimpiyatların sloganı bu ya. Ve unutmayalım, en genç de en fit olan da ve aynı zamanda belki en yakışıklı olan da Bardella. Yani o yarışta Bardella'nın baya bir avantajı var gibi görünüyor maalesef. Yakışıklı olan kazansın. Evet. Son birkaç dakikamız kaldı. Pek çok kişi de belki şu anda işte tatil, seyahat planlarını yapıyor. Bayramda memlekete gitme planlarını yapıyor. Ama dediğim gibi bir kısım insan da tatil planlarını yapıyor. Ama biz de önümüzdeki haftalarda karşılaşacağız. İşte gittiğimiz yerlerde özellikle turizm bölgelerine gidiyorsak inanılmaz kalabalıklar. Hani ufak bir not aktarayım. Hani Bodrum'a insanlar yine yığılacaklar ama Bodrum'da su sıkıntısı var diye haberler Evet. var. Evet, çok Buradan önemli bunu eklemeyi geçen önümüzdeydi ama ben eklemeye vakit bulamamıştım. Yine ki hatırlattım. Bodrum'da ciddi bir su sıkıntısı var. Evet. evet yani hani arabalarınızı yıkamayın falan diyorlar ama arabaların yıkanmamasıyla falan çözülecek bir şey değil. Yani sonuçta oranın alabileceğinden çok daha fazla insan gidiyor. Bu yükü o bölgenin, o şehrin, o ilçenin kaldırması mümkün değil. Ve hani bir kilitlenme krizi olacak. Ya da ciddi sıkıntılar yaşanacak öyle diyelim. Buradan şeye bağlamak istiyorum. Avrupa'da aşırı turizm Avrupa'nın da meselesi ve bu konuda Avrupa'daki hem Avrupa'da tedbirler alınıyor. Örneğin işte Venedik'e girişler ücretlendirildi. Hem de şeylerde, gazetelerde pek çok yazı yazılıyor. Olayın farklı boyutlarına bakan yazılar yazılıyor. Örneğin The Guardian'ın baş yazısında tatil merkezlerindeki konut fiyatlarının artışından bahsediyor ve bu konut fiyatları aynı yerde nasıl iki farklı grubun ortaya çıktığını aktarıyor. Şöyle demiş Guardian'ın başyazısında. İspanya'da Mallorca'da bir dairenin ortalama kirası adanın turizm endüstrisinde çalışan pek çok kişinin karşılayamayacağı düzeylere ulaşmış durumda. Avrupa'nın en güzel köşelerinden birinde günden güne iki sınıflı bir yaz ekonomisi oluşuyor. Bu iç karartıcı bir gelişme demiş. Gerçekten bir yanda hani yığınla parası olup hani o evlere çok yüksek günlük ücretleri verenler ama bir yandan da onlar için çalışıp kalacak bir yer hani kirasını verecek bir ev bulamayanlar oluşuyor tatil beldelerinde. Guardian buna dikkat çekmiş. Aşırı turizmden muzdarip Avrupa şehirlerinden birisi de Atina. Katimerini gazetesinde deniyor ki Atina artık kent sakinlerinin değil oraya gelen turistlerin demiş. Şöyle diyor yorumcu onun kendi kelimeleriyle. Kaldırımlar masa sandalyelerle dolup taşıyor. Restoranlar korkunç derecede pahalı. Airbnb'ler tüm mahalleleri soylulaştırıyor. Uzun dönem kiracılar yerinden ediliyor. Plajlarda hafta sonu bir tanesine günde 30-90 euro ödüyorsunuz. 30 ila 90 euro arasında ödüyorsunuz. Bu yüzden Atinalılar için Mayıs ayında dahi denize girmek bir lüks. Atina günden güne sakinlerinden çok ziyaretçilerinin oluyor demiş. Evet yani bu pek çok Türkiye'de pek çok yerde İstanbul adalardan tutun işte Bodrum'a, Fethiye'ye bu da karşılaştığımız bir durum ve galiba artık yetkililerin de bir çözüm oluşturması gereken bir durum. Varsa çözüm tabii. Evet, Akropol'de kapatıldı sıcaklardan dolayı. Ama süreyi de bitirdik zaten. Bunu konuşmaya devam edeceğiz tabii. Çok teşekkürler Evet. Tuğba. Gelecek hafta tatil. Tatil. Şimdiden herkese iyi bayramlar, iyi tatiller. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere.